Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, kendilerine yakıcı bir azap gelmezden önce kavmini uyar diye Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim! Şüphesiz ki ben size gönderilen apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin. Ondan korkun ve bana da itaat edin ki, Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar geciktirsin, cezalandırmadan yaşatsın. Bilinmeli ki, Allah'ın belirttiği süre gelince artık o ertelenmez. Keşke bilseniz. Nuh dedi ki, ey Rabbim! Doğrusu ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim davetim onların ancak kaçmalarını arttırdı. Doğrusu ben, senin onları bağışlaman için ne kadar davet ettiysem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerine büründüler. Ayak dirediler. Kibirlendikçe kibirlendiler. Sonra ben onları açıkça çağırdım. Üstelik onlarla hem açıktan açığa hem de gizliden gizliye görüşmeler de yaptım. Dedim ki, Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Mağfiret dileyin ki, üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın. Size bahçeler ihsan etsin. Sizin için ırmaklar akıtsın. Size ne oluyor ki Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Allah sizi merhalelerden geçirerek yaratmıştır. Allah'ın göğü 7 kat üzerine nasıl yarattığını görmez misiniz? Onların içinde ayı bir nur yapmış. Güneşin de ışık saçmasını sağlamıştır. Allah sizi yerden bitki bitirir gibi bitirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi tekrar çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için yaymıştır. Geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz. Diye Nuh dedi ki, ey Rabbim! Doğrusu onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu kendisine zarardan başka bir şey arttırmayan kimseye uydular. Birbirinden büyük hileler ve düzenler kurdular. Ve dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet, Suva, Yeus, Yeyuk ve Nesr putlarından asla vazgeçmeyin. Böylece birçoklarını saptırdılar. Ey Rabbim! Sen bu zalimlerin ancak sapıklık ve taşkınlıklarını artır. Onlar günahları sebebiyle suda boğuldular. Ardından da ateşe sokuldular. Kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Nuh dedi ki, ey Rabbim! Yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. Eğer sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar ve sadece ahlaksız ve çok nankör evlat doğurup yetiştirirler. 28. Ey Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, inanan erkek ve kadınları bağışla. Zalimlerin helakından başka bir şeyini de arttırma.